प्यार की हद से आगे निकल आए हम। फसाने बने आंख के बोल कब किसी ने सुने, धड़कनों से गिला शिकायत को कोई नया नाम दे, मोहब्बत को सदा लड़खड़ाया करूं, कभी मैं तेरे दिल को सताया करूं, कभी मैं तेरे दिल को जलाया करूं, हद से आगे निकल आए हम। मोहब्बत को